بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سورة القلم ده مكي سورة ده نازل شوية ده ورسل سورة العلق أو مخي سورة المزمل ترتيب قرآني كي أتشفيتم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کی دویم نمبر سورت دے دی سورت تا دویم نم سورۃ النون متعلق کی سورۃ النون رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی مسلۃ تبارک الذی بیان شولا المبارک فی کل شیء هو اللہ نو دی سورت کے اللہ تعالی ذکر کی تشجیع علی التبلیغ دغه مسلۃ ټول خلق تو اور سوئی اللہ تعالی دغه دین بیان کی دا ور سورت دا التحزیز علی التبلیغ دا اللہ تعالی دا دین او دا اللہ تعالی دا توحید مسئلہ دا پا شجاعت بانی دا پا بہادری بانی اور سوائی پا دی که حس قسم کوتاہی او پا دی که کمی زیادتی آوانا کی بلکہ دا اللہ تعالی دین پا پورتو گوانی اور سوائی نون اللہ تعالی خوی دے پا مانا ردے باندے والقلم قسم دے پا قلم بانی او ما استرون او پا غصب بانی چی لکی قلم حدیث کے راغلی دی اول اللہ تعالی قلم پیدا ک اللہ تعالی او تو لکلو کا نو قلم ویل و ما اکتبو اے اللہ تعالی ز سو لکما اللہ تعالی او تو اکتب القدر تا تقدیرات د مخلوقات ولیکا د مخلوقات جی کم تقدیر دی هغه تو ولیکا والقلم قسم دے پا قلم باندې ما استرون او پا سبانی چلی کل کئ د دې سمانه شولا د دې معنی دا شولا چې دا علوی قلمونه دي سپلی قلمونه دي او څومره کاتبان دي اهل حق دي یا اهل باطل دي که هغه په انصاف او عدل باندې لیکلو کې نو دا ټول به دا خبره ولیکي چې دا پیغمبر دا رښتونه پیغمبر دی دا صادق پیغمبر دی دا خبره به دی ولیکي تفسیر عزیزی د دې آیات په تفسیر کې شل اقسام دا قلمونه لیکلي دي نون والقلم قسم دے پا قلم بانے وما استرون و پا غصبانے چلی کی مانتا بنعمت ربی کا دا جواب قسم دے دا اول جواب قسم دے تنئی پنیامت دا رب بانے بی مجنون لیوانے تا تلا خلق لیوانے وی خود تا دا اللہ تلا دا دی نیامت پا وجبانے لیوانے نئی تفسیر جلالین لکری دی بنعمت ربی کا بسبب انعام ربی کا علیک بن نبوہ د دین نعمت نو مراد تیر غنبوت دی تعالی الله تعالی پیغمبري در کړی دا او تعالی الله تعالی کتاب قران کریم در کړی دی نو دا د الله تعالی لوی نعمت دی د دین نعمت په وجوانی تلی ونه نه لکه دا خلق کتاب ته څنګه وای چې دا لیوانه دی نن سبب ډیر خلق دا سری چې کله یو عالم د الله تعالی د دین مسله بیان کی نو خلق ته سوی دا لیوانه نه نه لیوانه نه دی دا په الله تعالی احسان او نعمت کړی دی دا الله تعالی د نعمت او د احسان د وجنه سوک لیوانے کی گنا ما انت بنعمت ربکا تنئی بنعمت ربکا پا نعمتو پا احسان در افستا بانی میں مجنون لیوانے و این لکل اجرن او یقینن استار فارا خام خاصا واب دے غیر ممنون بی انتها و این لکل اجرن غیر ممنون دا تسلیش والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تلیوانے نئی ہاں تشید اللہ تعالی دین بیانے تکالیب برازی مشکلات برازی پاغی بانی صبر کوا اللہ تعالی ورتا غیر ممنون اجر در کی غیر ممنون یو مانو پا سرین دا کری دا یعنی من غیر قطعین آغا بی انتہا اجر دیں دویم قول لارے غیر ممنون دا سی غیر ممنون چی دا غی ازباتن و احسان بابتا بانی نشی که دلے غیر ممنون آغا بی انتہا اجر دیں او یا پتا بانی دا غی ازباتن نشی که دلے و انک لعلی خلق عظیم او یقیناً تا ضرور خامخا پاغه خویلی باندې ستا اخلاق کې ډیر زیات بهترین دي ستا اخلاق بهترین دي دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته کافرانو بویل د نبی علیه السلام په باره کې وای دا شری دي دا مفسد دي دا زمونږ الیه او ته کندلې کوي الله تعالی وی پیغمبر ستا تا ته چې دا کم نسبتونه کوي دا غلط دي ستا ډیر بهترین اخلاق دي عاشر دی الله تعالی نه فرمای کانه خلق القران د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه قرآنی کریمو یعنی قرآن کې کم اوامر راغلی او کم نواهی او کم احکامات الله تعالی ذکر کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم په غی باندې پورا عمل کړی. بس د زندګۍ ټول پړاوونه د زندګۍ چری د نبی صلی الله علیه وسلم هغه قرآن سره برابر وو. وانک لعلی خلق عظیم، یقینا ته خامخا په اخلاق لوی باندې ستا خو ډیر دیات بهترین دی. حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن مسلمان چې خوش اخلاق ای نو هغه د لیدرکو بحسن خلقه درجه الصائم القائم، یو انسان دی چې هغه د ورځې روژه دار دی او د شپې هغه په تهجد باندې ولاړ دی ټوله شپه، او بل انسان هغه دی چې هغه خوش اخلاق دی، د دې درجه برابر ده. نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوله وی جنت ته وضعیات خلق په څه باندې ځي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل تقوى الله و حسن الخلق، په بهترین و اخلاق باندې او په تقوا په پرهیزګارۍ باندې. وی د الله پیغمبر جهنم ته زیات خلق په څه باندې ځي، وی یو د عورت په وجه باندې او دویم د خولې په وجه باندې د ژبې په وجه باندې. وانک لعلی خلق عظیم، یقینا ته خامخا په هغه اخلاقو بهترینو باندې لوی اخلاق دیستا ډیر ښه خوی دیستا. پس تو بصیرو و یبصرون، دا بل تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته. پس تو بصیرو، نظر دې چې وی باندې ته، و یبصرون او دیوم بومینی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی فستعلمو و یعلمون یوم القیامه، ته بم پوه شي او دا خلق بم پوه شي بی ایکو دا قیامت پورت باندې بی ایکم المفتون، چې وکم یو استاد سبحان لیوانتو بو. الله تعالی وی وس خدا خلق ته تلیونه وی خو لګ انتظار وکا کله چې قیامت ورځ راشي، کله چې الله تعالی عذاب راشي، نو بیا و پته ولګي بی ایکم المفتون چې وکم یو باندې لیوانتو بو، کم یو لیوانه او کم یو لیوانه او کم یو لیوانه نو. ذی معنا ابن کثیر رحمت الله علیه کرکړی دا مفتون یعنی افتتنا عن الحق و ضل عنه، اے پیغمبر اوس دا کافران بتاونی پتوی لګی چې دا شرید دا مفسد دی او دا دشتګر دی دا تخریب کار دی او دا باغیان دی. نو په ستو بصیرو، زرد چې ته به وینې ته پوه شي، و یوب سرون او دیو بم پوه شي، دیو بم ویني بی ای کوم المفتون چې کم یو د حق نه اوریدلی او کم یو گمراه. افتتنا عن الحق و ضل عنه، د دې پته به ولګي. یو درې معنا په سرین ذکر کړی دا مفتون په معنا د معذب سره. پس تو بصیرو، زرد چې ته پوه شي، و یوب سرون او دیو بم پوه شي، بی ای کوم المفتون چې کم یو ته عذاب ورکړلی شي، تا پته بیا ولګي چې کم یو ته عذاب ورکېدلی شي. دار تسلی د پاره وس الله تعالی علت بیانې، تسلی ده او علت د رفار د ما قول ان ربک یقینا رب ستا هو اعلم، هغه ډیر زیات ښه پوهی دی، بمن ضل عن سبیله، په هغه چا باندې چې هغه اوړېدلی دی د لارې د الله تعالی نه. و هو اعلم بالمهتدین، او الله تعالی ښه پوهی دی په هدایت والا باندې. الله تعالی هدایت والا پیژني، حق پرسم الله تعالی پیژني او باطل پرسم الله تعالی پیژني. فلا تطع الکافرین، نو خبره مه منه د کافرانو، هر کله چې الله تعالی به تا باندې لویه مهرباني کړې ده. فلا تطع المکذبین، نو خبره مه منه د دروغجنو، هغه کوم خلک چې الله تعالی دین دروغجن کوي نو د هغې خبره مه منه. ودو لو تدهنو فیدهنون، دا اوسته پرېږده په ما قول باندې، او دې کې تشجیع ده په دعوت باندې. اے پیغمبره، دا کافران او بې دینه خلک به کوشش کوي چې ته ورته لږ نرم شي، نو دیو به هم تا ته لږ نرم شي. والله تعالی وی ته چرته نرمي ونه کي، تا ته به وایي چې ته لږ نرم شه، دا الله تعالی د دې توحید په دې مسله کې ګزاره وکړه، جمهوریت باندې ډېر ردونه مه کوه، دا خو د ټولې دنیا نظام دی، دیوان لږ گزاره ته وکړه خیر دی. یا تا ته به وایي چې زه بل دی ته جهاد ده که نه پاکستان کې ډز مه کوه، نور په هر دی کې ډز کوه، تا ته ازادي ده، مختلفې خبرې ورته کوي. الله تعالی وایي چې ته ورته لږ نرم شي، نو دیو ورته هم نرم شي. داسې مونه کې شرطه ودو غواړي دیو لو تو دهنو، چې ته لږ نرم شي دیو ته. ابن کثیر رحمت الله علیه وایي ترکنو الی آلهتهم، چې ته لږ نرم شي دیو آلهو سره لږ لږ ومني، پارلمان او جمهوریت سره ومنه، په یدهنون په هم یدهنونه، دا یدهنونه خبر دی د مبتلا محذوف لپاره، په هم یدهنونه، نو دیو هم د لږ نرم شي دیو هم نرم شي. که د دې آیات تفسیر ګورئ، امام قرطبی رحمت الله علیه په دې کې دولس اقوال بیان کړي دي چې د دې معنا او مطلب سره. نن سبا هم ډیر خلک داسې وای او دې ته څه وای؟ دې ته حکمت عملی وای. څه ورته وای؟ حکمت عملی ورته وای. حکمت عملی مې وکړله، حکمت عملی دې ونکړله، د الله تعالی په دین کې دې مداهنت وکړه، سستی دې وکړله، ناراستی دې وکړله. د الله په دین کې کوم حکمتونه دي دا په بل شي کې نشته رې، دغې ته حکمت عملی ویل کېږي. ولا تطع کل حلاف، او خبره مه منه د هر ډیر قسم کوونکي مهین سپک انسان. حلاف چې ډیر قسم لس قبایح الله تعالی ذکر کړی دي د مخالفینو، د هغې تابعداري مه کوه. یو دا چې بی ضرورته قسمونه کوي، بس بعضې خلک داسې ر یوه خبره کوي او دویمه وایي بس په الله مې د قسم وینو، بس داسې کار دی. الله تعالی د هغې تابعداري مه کوه. مهین سپک انسان دی د الله تعالی په نیز باندې، ډیر سپک دی، بې عزته دی، یا مهین ذلیل او سپک کارونه کوونکی دی، بې عزته انسان دی. د هغې تابعداري مه کوه، د هغې سره ملګرتیا مه کوه. هم مازین توعن کوونکی دی په حق پرستو باندې، هم مازین عیب لګوونکی دی په حق پرستو باندې، هم مازین مشاعین بنمیم، نو دې کې معنی سره حماز معنی غیبت کے ان کے رے، بدنامی لگا ان کے رے، توعن کے ان کے رے پا حق پرستو باننے. مشائن دیر گردید ان کے رے بنامیم پا چغلائی باننے، چغلیاں نڈیرے کئی. چغلی دے تولے کی گی چی انسان راشی استانے خبر نقل کی، لالشی غبل تو کی لغبل نخبر راوڑی تالا، دیر پارا چیر دو مسلمانان پمیند کی اختلاف پیدا شی، دے تولے کی گی نمیم. حدیث کے راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چغل خور انسان هغه به جنت ته لاړ شي. او بل حدیث کې راغلی دی شر الناس ذل وجهین، دا الله تعالی په مخلوقاتو کې په انسانانو کې د ټولو نه بدترین انسان هغه دوه مخه انسان دی. یا تی ها اولای به وجهین و ها اولای به وجهین، دی یو تراشی یو خبر او تو کې، نو دی بل تراشی بل خبر او تو کې، بس دا دوه مخه انسان د الله تعالی په نیز باندې ډیر زیات بدترین انسان دی. هم مازین عیب لگون کرے پا حق پرستو واننے، هم مازین توعن کون کرے غیبت کون کرے دا حق پرستو، مشائن بنمیم دیر گردیدون کرے پچو غلائی سرا، من ناعل للخیر من کون کرے خیر لرا، من ناعل للخیر من کون کرے خیر لرا، معتدین دا حد نتی تیرتون کرے سیمو دیر گنانگار دیں، دا غی خبر امن من من ناعل للخیر، خیر دنیوی او خیر اخروی دوانو تا شامل لے، دنیوی او دینی خیرونو دوانو ته شامل لے. معتدین د حدود شرعیه نه تجاوز کوون کې راسیم او ډیر ګناګار دي. ټول اسباب د ګنا چې څومره دین واغه کوي په فسق او بجور کې بالکل منهمک دي، پاګه کې ورناوت ترې نه دغسی انسان تاویداری مکوه. من علل الخير معتدین اسیم عتل بعد ذالک، عتل او بدجبله بدزبانه دي بعد ذالک، او صداغین زنیم بدنام هم دي، بدنام هم دي. عتلن سخ زبان، عتلن جگڑ مار، عتلن ډیر خوراک کون کې بس د خېټی بندره. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه درې معنی بیان کړی دي، بد زبان دي یا ډیر جگڑ مار دي او یا ډیر خوراک سکا کون کې ری، بس ټول عمر دغه پس کې تیریږي، په خوراک سکا کې تیریږي، بس غم یې دغه سره دي. بعد ذالک زنیم، ذالک بعد ذالک یو قول بصرین داره چی دا بعدو په معنا د معصر دی، او ذالک کی اشاره ده دغه مخ کی صفات ته، نو اس معنی دا شوله. بعد ذالک سره دغه مخ کی صفات نه زنیم بدنام هم دی، زنیم دا بدنام دی، زنیم په رزیل کارونه کون کړي او بے نسب لري چې پلار معلوم نره د زینا نه پیدا دی، یعنی هغه ته په پختو کې خلق سوی، یعنی حرامی دی. بعد ذالک زنیم شر مشهور دی په شر باندې، یا رزیل کارونه کون کړي او یا بے نسب لري پلار اندې معلوم. ان کان ذا مال و بنین، ان کان ذا مال د دې وجه نه چې دی خاوند د مال دی و بنین او د زامنو خاوند دی. ان کان ذا مال و بنین چې دا د مال خاوند دی او دا سیدا اولاد خاوند دی، د دیو جنا د قران تابعداری نه کوي، د الله تعالی د پیغمبر تابعداری نه کوي. الله تعالی وي ته دغه خبره ما منه، دغه سره مرګرتیا ما کوه. زجر الله تعالی ذکر کوي اذا تتلى عليه آیاتنا، کله چې ولوسل شپغه من آیاتونه زمونږه، قال اساطیر الاولین، نو دیوی چی دا دروغ کسی ری دا دلو خلکو نو قرآن نبی انکار کی او قرآن تا دا دا زلو خلکو قسی وی پا دی که او خیلی صرف قسی بیان شوی دی بس دا خبره کی سن سیموهو علال خورتوم زرد چی داغ با اولگو علال خ... دا دا سن سیموهو زرد چی داغ با اولگو دا دا پا خرتم مندی علال خورتومی یعنی علا خرتومی هی دا علا خورتومی هی دا دا پا خرتم مندی با داغ ولگو در ایسا مانه دا مفسرین لیکلی دی سنسی مہو علی الخرطوم دا سمر صفات کی بیان شل دا دین مراد ولید ابن مغیرتی مراد دے اگر کا العبرتو لعموم اللفظی لال خصوصی سبب کرا قرآن کریم یا آیاتونا دا یو خاص کس دا پار نازل شی خلیکینا دا قرآن کریم آیاتونا تر دا قیامت پوری دا عامی ولید ابن مغیرہ سنسی مہو علی الخرطوم زرد چی داغ بولا گو منگر دا پا خلطم باننے یا تی مراد پا دنیا کی دا سی و علامه دا چی آغا بردر پا رعار او شرم پاتیشی نو ولید ابن مغیرہ چیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر دیاد سخ خلاپو او دا مخ کی سپات پا آغی کی موجودو پا غزو بدر کی آغا زخمی شو پا پوزوانی زخمی شو آغا او آغا زخم دا غیر پا رعار او شرم و گردی دا تر دا قیامت پوری دویم قولم بسرین داره سنسی مهو علی الخرطوم نو مراد داره چی پا آخرت کی بردر پا ریو خاص نخی مخ بیتوری او سترگ بیشنی یا خڑی وی پا پوزو بانی بیداغ لگی دلی او داو پا قیامت کی علامه دی مجرمانو سنسی مهو علی الخرطوم یا پا دنیا کی و یا پا آخرت کی تفسیر جلالین دیر بہترین خبر کری دا اغوی سنجعلو علی انفیه علامتا یعیر بها معاشا دا زپ دی پوزو بانی با یو نخ اولگ اولیشی دا چې سو پورې ژوندې نو د تو پیغور خلق ورکې د تو پیغور ورکې نو غزوې بدر کې مغیره ولید ابن مغیره چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سخ مخالفو هغه په دې پوزه باندې ولګیدا او همیشه پر دغه غیر پر عار او شرم هغه پاتې شو سنسیمه علی الخرطوم انا بلوناهم کما بلونا صاحب السبت اقسموا لیسرمنها مصبحین دی آیاتون کیو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا تخویفی دنیاوی دا پار اللہ تعالیٰ مثال ذکر کئی دا منکرین و دا مشرکین دی کسانو تا اللہ تعالیٰ نیامت ور کردیو او دا سوک مراد دی مپسرین لکلی دی مشہور قول بری کدارے چی دا پا یمن کی صنعا خار طرف تا دا دو پر سخا نزدی او زیو صنعا خار طرف تا پا یمن کی دا عیسی علیه السلام در رفعین و رستو پا دیو بانی دا غذاب را غلیو اللہ تعالی دیو تا باغونو ورکڑیو دیر باغونو خلی کی نا دا غین دا اللہ تعالی حق نو ورکاو دا یتیم او دا مسکینانو حق دا غین نا جدا کاو دا اللہ تعالی پنم ماندی برخ دا اللہ تعالی پنم ماندی برخا نظر و نیاز نکاو مشرکانو لند خبر دا شولا کل چی دیو او دو دا شپی باغ برابر شوی دی او مضبوط قصه و اراده کړی د چې سحر لبزی او خپل باغ بلو کې دا غینه میوي شو کې کله چې سحر وختي لاړل وای کتل نو هغه باغ بیخی تواشه ختم شوه دی یو بل ته وی چې لارم خدا کړی دا بیا و نه مونږه محرومه شویو او بیا په خپل خبره باندې پوه شول چې مونږ د الله تعالی سره شرک کړیو الله تعالی زمونږ په باغ باندې سلی راوستي را پاغي باندې الله تعالی عذاب راوستي رې د توری یری پشان دیگه وس شو یره شو وس ختم شو نو الله تعالی ذکر کئ دی مکی والا وتا دی مشرکین عرب ته الله تعالی پیغمبر راولیگا الله تعالی او ته قران ناولیگا نو دی مشرکین عرب د نبی صلی الله علیه وسلم د قران کریم ناشکری وکړه لکه سرنګ چې هغه باغ والا الله تعالی توکل الله تعالی قحط پاغي باندې راوسته نو دغه سید مکی په مشرکانو باندې الله تعالی قحط راوسته او البدایه و النهایه کی ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی و کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف ته دی ودرېدل نبی اسلام دی تخیره وکړلې و الله تعالی په دی باندې داسې قحط راولا لکه سرنګ چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې قحط راوسته نو په دی باندې دا غراغه قحط راغه حتی اکلل جیفا والمیتتا تر دې پورې چې دی مرداری وخړلې مرداری وخړلې مرداری دی او خوړلی او اډو کې دی هغه خوړل سرمن یې خوړلی الله تعالی غ واقع ذکر کین دا مثال د تخویف دنیوی دی د فار د منکرین او د فار د مشرکین ان بلوناهم یقینا ازمیخ کړه مونږ په دغه مکه والا باندې مشرکین عرب باندې کما بلونا صاب سبت لک سرنګ چی ازمیخ کړه مونږ په باغ والا باندې از اقسمو کله چې هغه قسم وکاله یسرمنها مصبحین چې پرې کوي با لوکي به دغه باغ لره په وخت د سبا کې ولا استثنون او نه جدا کوله حق د الله تعالی ولا استثنون تی دې باندې ځان پوه کوي ولا استثنون او یو قول په سرین دار چې ولا استثنون یعنی دی ان شاء الله نو ویلې ان شاء الله نو ویلې یو قول په سرین دار ان شاء الله نو ویلې دویم قول بسرین داره چه ولا استثنون دیو نو نه جدا کولا حق در الله تعالی در الله تعالی پنوم مانه بی حق در الله تعالی پنوم مانه ورک لنه کولا ولا استثنون او یا نه جدا کولا دیو آغا برخا او آغا حصه در مسکنان و در ایتمانان و حق نه دا کولا اصل که دیده که سوال لازی عام و بسرین در غمانا کرده ولا استثنون دیو انشاءالله نو آیا نو سوال درازی چه انشاءالله ویل خدا سی دمر غټ ګنا نه دی چې اغا سبب جوړ شي لپاره د عذاب د الله تعالی نو تاسو به هغه جواب وکئ کدی زینا ولا استثنون نو مراد ان شاء الله ویل تی مراد شي نو ان شاء الله یعنی دیو د الله تعالی د صفت د مشیت نه انکار کو د الله تعالی د صفت د مشیت نه الله دیو د انکار کو د الله تعالی د مشیت او د الله تعالی د خوخي ماشاء الله یا د ان شاء الله څه معنی ده ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن الله چې څه وغواړي هغه کوي او څه چې الله تعالی ونه غواړي هغه نه کوي هغه نه کیږي نو دیو د صفت د مشیت او د صفت د ارادې د الله تعالی نه انکار کو او دا عقیده سره دا د بیدینۍ عقیده ده د الله تعالی د ارادې او د الله تعالی د مشیت نه انکار کول دا کفر دی یو مولوی صاحب الله تعالی ته راضي عمر کی د قرآن کریم درس یې کو او درس ختم کړه بیا ما سره مشغولې ده او ډیر مشغولتیا او ډیر مزیدار بیا وې دی قران کریم کې د بعض زینې وې ډیر جات د مشکلاتو نه دي اسې ماتوي کم یوځه دا زیارت وای وای ولا استثنون کې ټولو مفسرینو تقریبا معنا کړی دا ولا استثنون چې دی ان شاء الله نو وای نو ان شاء الله نو ویل او پاغه باندې الله تعالی عذاب بیا راغې دا خبره وکړه ما او ته بیا دا بل خبره وکړه مالنا د ان شاء الله معنا دې کې دغه نه چې صرف دی ان شاء الله نو ویلې یعنی دی انکار کړو د صفت د مشیت د الله تعالی نه او د صفت د ارادي د الله تعالی نه انکار کړو نو ان شاء الله نو ویل دومره غټ ګناه نه ده خو د الله تعالی د صفت د مشیت او د ارادي نه انکار کول دا ډیر زیات بیا بی دیني او د کفر دی یا دوی معنا مفسرینو کړی دا ولایست اسنون او دو نه جدا کول هغه حق د ایتمانانو د حق د مسکینانو د غریبانانو هغه نه جدا کو اصل کی د مسکینانو حق اصل کی هغه مال چې د الله تعالی په نوم باندې ورکړل کیږي نو دیو د الله تعالی په نوم باندې مسکینانو ایتمانانو ته نه ورکاو خبرې ته وکشي بلکې د غیر الله په نوم باندې بابا ته ورکوله منختې وکولي نو دغه سره بیا دغه شرک دی نو الله تعالی دیو د شرک او جوانی تبا کړی دی دا نه چې یی صرف یتیم او مسکین ته حق نه ورکاو نو یتیم او مسکین ته حق نه ورکول دا خود دوم رضیات عظیم و گناه نه ده چې باغې باندې عذاب د الله تعالی راشي خو مانه دا شوله چې کمه برخه د یتیم په نوم باندې د مسکین په نوم باندې نو هغه د الله تعالی په نوم باندې ورکړل کیږي خلق دا سوی کنه د الله په نوم میوي هغه غریب ته دومره ورکړه نو دیو د الله تعالی په نوم باندې دغه ورکړه نه کوله بلکې د غیر الله په نوم باندې دغه ورکړه کوله نظر و نیاز د غیر الله په نوم باندې کول او د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز کول دغه شرک دی نو الله دیو تباه کړی دی د شرک په وجوانی ولا استثنون او نه جدا کوله دیو هغه برخه د الله تعالی چې هغه د یتیم په نوم باندې د مسکین په نوم باندې ده فطواف علیهم نراغ پاغ عذاب نطواف علیهم د شپې راغ علیها پاغ باغ باندې طائف من ربک د شپې عذاب راتون کې من ربک دا رب د سر رب د طرف نه هم نائمون او دی ودو تفسیر جلالین لیکری دی طائف نمرات پدې کې سره یعنی نار احرقت ها لیلا د شپې په الله تعالی اور راوسته او د دی وغټول باغ وسوځه او هم نائمون او دی ودو پاس بحت کسریم نو شو آغا کسریمی پشان داغا پشان دا پشاند یرکل شوی باندې کس سریم تفسیر خازن لکری دی کس سریمی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کر رماد الاسودی اغا پشاند اغا تور ایرو باندیو کر رماد الاسودی پشاند اغا تور ایرو باندی اغا اللہ تعالی دا غصیباس یعنی اوسو زیده صرف ایرو دا غینا پاتی شولا فا اسبحت کس سریم نشو اغا پشاند اغا تور ایرو باندی فتناد او مصبحین نو یو بل تیوازون اکتل پا وقت سواکی انقدو علا حرسکم انقدو سبا وقتی لارشی علا حرسکم پخپل پٹی تا ان کنتم سوارمین کتاسو پری کون کی لاغی کتاسو لو کون کی او میوی دا غباق شو کوای نو سحر وقتی رازی چی لارشو فن تلقون دیو روان شو لو هم یا تخافتون او دیو بل سر پٹی پٹی خبری کولی غلی غلی خبری کولی دا غلی غلی خبری ولی کولی دا تفسیر دی اوستری ما قبل الله يدخل النها اليوم دیر پاره چې داخل نشي دا باغ تعالی ومنن روز علیکم بتاسو باندې مس چې داخل نشي نن روز بتاسو باندې مسكين یو څوک مسكين او غریب مسكين او غریب څوک را نشي د دیو جنې پټي پټي خبرې کولې وغدو علی حرد قادرین وغدو او سبا وخت لاړل دیو علی حرد په غصې سره قادرین قدرت غنون کې خپل ځان لره علی حرد ری ډیری معنی په سرینو بیان کړی دی یو دا چې په دغه وخت کې غصه یې کوله غصه او چاته غریبانانو ته مسکینانو ته غصه ډیر زیات وی په هر وخت کې دیو یاره را رواني نو که چرته دا مسکینانو او غریبانان نه راتلې مونږ به د ورځې تلیو کنه یا دوی معنی کړی دا وغدا ولا هر دین او سحر وخت لاړل دی ولا هر دین علی منع للفقراء تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا چې منکون کې او غریبانان در قادرین ځان قدرت غنون کې او په منکولو د مسکینانو باندې وې زاسو کې او مسکین خو دراشي چې مونږ به سره بیا ګورو فلما نو هر کله چې راوها کله ولید د دیو غباغ لره قالو ان دیل ان نازو الونی قرن مونږه خطا کوون کې لاریو یاره مونږه چې لار خطا کړی دا لارم خطا کړی دا ځکه هغه ډیر زیات عجيبه کار دغه سره شوی عجیبه کار مخ کی تاسو وای کنه که سوریم په شان د غتوري ایری باندې بسغر صدقه سی بات شیو بل نحنو محرومون بلکی مونږه به نصیب یو مونږه محروم کړل شی یو بس زمونږه نصیب په دې باغ کې ختم شوی دا قال اوستو دیو جنا امام قرطبی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی مرفوع حدیث ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې و ایزان د گناهونو نه ساتي اے مؤمنان مسلمانانو زکا یو بنده د گناه په وجه باندې د تیار رزق نه محروم کیږي یو تیار رزق تیار باغ دی تیار فصل لے خو لیکن انسان د خپل گناه د وجه نه دغه فصل نه محروم شي قال اوستهم ویل اغه اوستهم ویل او خيار داغینه داغیدو او خيار ویل پکې ابن کثیر رحمت الله علیه یو بل حدیث نقل کړی دی او هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د لو کولونه فصل به د شپې نه لو کې داسې د شپې به میوې نه شو کې د دین نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا وایي داسې به نه کوي د شپې به لو نه کوي او داسې د شپې به فصلونه او میوې به دا نه شو کوي قال اوستهم ویل هغه هوښیار دغې نه اوستهم فی الرأی یعنی کم یو چې په هغه رای کې ډیر دیت هوښیارو هغه ویل تفسیر جلالن لیکری دی اوستهم په معنا د خیرهم سره ویل پاغي کی جاکم یو غورو هغه غوره چې وبکی مفسرین لیکری دی د شخص دا پکې مسلمانو او د عقیده برابر و او دو ته دعوت او تبلیغ نور کسانو ته کړیو خو لیکینا هغه چې کله خبره اونه منله نو د تی بیا برائت او بایکاټ ونکه نو د دغه ایسه پکې هم تواشوله او دغه پکې هم تواشوله ځکه کله چې د الله تعالی دین بیان کو او خلکو خبره اونه منله نو بیا و داغې نه برائت کې بیا و داغې نه بایکاټ کې او دی بایکاټ او برائت ونکه نو دی وجنه په دبان د د پاغې سوانی هم عذاب راغې قال اوستهم ویلو خيار داغې نه یا غوره داغې نه الم اقول لكم اي ولي ما نو ویل تاسو ته لولا تصبحون ولي پاک نه غنی الله تعالی د شریک نه تاسو مخ کې ما ویل ولا استسنون کې مان کړی و چې دیو مشرکانو نو ولولا تسبحون ولې نه غنې تاسو پاک الله تعالی لر د شریک نه قال نو غویل سبحان ربنا پاک دې رب زمونږ لرا انا كنا ظالمين یقینا مونږه ظلم کوونکې بشرک کول سره انا كنا ظالمين بشرک فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نو مخامخ شول دیو بازینا بازی ردیو نا بازی نور تا یتلا او من چیو بلی منامتا کاؤں اغا یو ویل سڑیا دا خطاویل چی تیمانان مسکینان نانشی اغا بل ویل تا خوب کم دا خبر کولا اغا یو ویل تاوی چی رشپیزو اغا بل ویل مل تارا تا ویلیو چی یو بلی بیا منامتا کاؤں قانون دویل یا ویلنا های تبایی دا منگ لرا انا کننا تواغین یقینن منگو دا حد نتیراتون کی منگو سرکشان عصا ربنا امید دے چی رب زمنگا عجب دلنا بدل کی ورا کی مونږ لرا خیرن غره من هر دینه انا الی ربنا راغبون یقینا مونږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو مونږ خپل رب ته جری ورګرځیدون کیو الله تعالی مونږ لرا دی باغونه خ باغونه راکی مبصرین لیکری دی ډیر اهل علم دا لیکلی دی و یغی توبه استلا ایمان راون الله تعالی ول په دنیا کې باغونه ورکلن نو دغه سی الله تعالی په جنت کې مغله باغونه ورکی انا الی ربنا راغبون یقیناً منگ خپل رب ته رغبت کون کی رجوع کون کی اللہ تعالی ته رغبت کو منگا غیتا کذالک العذاب بس دغه سی عذاب نو کذالک العذاب بس دغه سی عذاب د دنیاوی ول عذاب الاخرت اکبر او خامخ عذاب د اخرت غو ډیر زیات لوی دی لو کان یعلمون کدی فویدل الله تعالی کدی فویدل نو بس دغه سی د دنیا عذابی نو د لګسرنګ چی په اصحاب په لګسرنګ چی په دغه اصحاب الجنه باندې الله تعالی غ عذاب راوسته یو نو کذالک العذاب بس دغه سی عذاب مراغله په مکی والو باندې چې هغه چرته کې نولې او بیا مردار خوړلې سپی به خوړل او دغه سی سرمن به خوړلې کذالک العذاب دا خو دنیا عذاب دی ولا عذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب د اخرت خو ډیر زیات دوی دی لو کان یعلمون کچری دی پویدلې